جب کبھی بھی داخل مسجد ہوں تو یاد کر کر اعتکاف کی نیت ضرور فرما لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک آپ مسجد میں رہیں گے دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا انشاءاللہ. ہفتہ وار اجتماع کے بعد جماعت سے چونکہ نماز ادا کی جاتی ہے لہذا سببندی کی صورت میں قریب قریب آ کر بیان کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دو زانوں بیٹھ جائیے. اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ رضائے الہی عرض وجل کے لیے علم دین حاصل کرنے کی نیت سے بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے لباس بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے. محبوب رب ذوالجلال ہم غریبوں کے غم غسار صاحب جود و نوال شہنشاہ خوش خصال سلطان شیری مقال پیکر حسن و جمال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت وہ یعنی اللہ عز و جل اس سے راضی ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل آج سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم البرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت محقق علی الاطلاق مترجم القرآن شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت اللہ الرحمن کے عرس شریف کی رات ہے. 25 صفر المظفر 1433 سنہ ہجری بمطابق 19 جنوری 2012 سنہ عیسوی جہاں دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات کا انعقاد ہوتا ہے وہیں پاکستان میں بھی کثیر مقامات پر اور اسی طرح صرف باب المدینہ میں 9 مقامات پر ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے جن میں سے ایک عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کا ہفتہ وار اجتماع اس وقت مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے کہ بیان کا باقاعدہ آغاز ہو اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے آئیے مزید اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے نیت المؤمن خیر من عملہ یعنی مؤمن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ فرماتے ہیں نیک کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا. نیک کام میں جس قدر اچھی نیت زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ. نیز آپ دامت برکاتم العالیہ نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنا مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا. ان میں سب سے پہلا مدنی انعام نجت و ہی کا عطا فرمایا. مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال نیتیں کر سکتے ہیں. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول تا آخر بیان میں شریک رہوں گا. موبائل فون بند رکھوں گا. نہ فون ریسیو کروں گا نہ کسی کو فون کروں گا. نہ ایس ایم ایس کروں گا نہ کسی کا میسج پڑھوں گا. بلا وجہ کپڑے بدن سریا داڑھی کے بال سہلانے دریوں سے دھاگے نوچنے انگلیوں پر فرش سے کھیلنے ادھر ادھر دیکھنے باتیں کرنے ٹیک لگانے پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کر دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے گھٹنوں میں سر رکھنے دوسروں کو اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا، حسب موقع عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا، اجتماع کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ مزید اپنے لیے بھی نیتیں بڑھا لیتا ہوں۔ پارہ چودہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 125 میں دیے ہوئے حکم قرآنی کی تعمیل کروں گا۔ بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میں دیے ہوئے حکم کی پیروی کروں گا۔ اعلی کلمۃ الحق یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا، موقع کی مناسبت سے صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ کہوں گا۔ عربی، انگریزی اور مشکل الفاظ اور اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک مٹانی مقصود ہوئی یا حب جا وغیرہ کا ابھار ہوا تو بولنے سے بچوں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر بیان کرنے، بات چیت کرنے، چلنے پھرنے یا ایسے ہی بیٹھے ہوئے بھی حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا۔ خشوع نفاق یعنی اعضا میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو، اس سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات، مدرسۃ المدینہ، نیس علاقے دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا۔ کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے پرہیز کروں گا۔ غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر لوں گا۔ آج کے بیان اور اب تک کی نیکیوں پر اللہ عز و جل کی رحمت سے ملنے والا ثواب بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم برائے جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، شہیدان و اسیران کربلا، تمام صحابہ و تابعین، تبا تابعین، آئمہ مجتہدین، خصوصاً آئمہ اربعہ اور ان کے مقلدین، سلاسل اربعہ کے مشائخ و مریدین، مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کے عاملین اور تمام مؤمنات و مؤمنین، تمام مسلمات و مسلمین، خصوصاً آج کے شب ہونے والے اس بیان کا ثواب اور ساری نیکیوں کا ثواب سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال کی نیت سے یہ بیان کروں گا۔ الحمدللہ عز و جل بیان کا سلسلہ ہے، مکمل بیان بے ثواب ہو پائے یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائے فوراً نیری اصلاح فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رضا کی تو کیا آمد ہوتی ہے، عاشقان رضا اعلی حضرت کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یوں مدنی چینل پر بھی آپ نے مستقل سلسلوں کو بھی دیکھا ہوگا کہ جس میں اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے مختلف پہلو کے حوالے سے مدنی پھول دیے گئے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت اس قدر کیوں پائی جاتی ہے، یہ دعوت اسلامی کے اس مدنی ماحول سے تھوڑا سا قریب سے دیکھنے والا ہی نہیں بلکہ مدنی چینل کا ناظر بھی جانتا ہوگا کہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل اس وقت میرے ہاتھ میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کی زندگی کی سب سے پہلی تصنیف، جس میں کچھ بات میں ترمیم بھی ہوئی، تذکرہ امام احمد رضا موجود ہے، اور امیر اہل سنت نے جب قلم چلایا تو سب سے پہلے اپنے مرشد پاک کا تذکرہ فرمایا۔ یوں تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے بہت سے پہلو ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان رفعت نشان بیان کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ ہم آپ کے ان احوال میں سے آپ کے بچپن شریف کے واقعے کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور چند واقعات آپ کے بچپن کے حوالے سے. کم سنی اور کم عمری میں ہوش مندی اور قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ 4.5 سال کی ننی سی عمر میں قرآن مجید ناظرہ مکمل پڑھنے کی نعمت سے باریاب ہو گئے. 6 سال کے ساتھ ربیع النور شریف کے مبارک مہینے میں ممبر پر جلوہ افروز ہو کر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر اس عاشق مصطفیٰ نے بہت بڑے اجتماع میں نہایت پر مغز تقریر فرما کر علماء کرام اور مشائخ اعظام سے تحسین و آفرین و داد حاصل کی. اس عمر میں آپ نے بغداد شریف کے بارے میں سمت معلوم کر لی. یعنی یہ چھوٹی سی عمر 6 سال کے قریب کی آپ کی عمر تھی اور اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء کی محبت آپ کے دل میں ایسی ڈالی تھی, آپ کو تعظیم اولیاء کی ایسی اعلیٰ نعمت ملی تھی کہ اس عمر میں بغداد شریف کا رخ معلوم ہوا, پھر تا حیات بلد مبارکہ غوث اعظم یعنی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک شہر کی طرف کبھی بھی پاؤں نہ پھیلائے. نماز سے تو آپ کو بے حد عشق تھا, چنانچہ نماز پنج گانا با جماعت تکبیر اولا کا تحفظ کرتے اور مسجد میں جا کر ادا فرمایا کرتے. آپ آنکھوں کا کفل مدینہ والے اور آپ پر سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ رہتا تھا. آپ کی نگاہ نیچی ہوتی اور آپ کا یہ جو کیفیت ہے اس کا اظہار کرتے ہوئے آپ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں یوں سلام پیش کرتے ہیں, نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود, اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ایام کو دیکھتے جائیے. اب آپ کی عمر جب 7 سال کی ہوئی تو ماہ رمضان المبارک میں آپ نے روزے رکھنا شروع کر دیے. جناب سید ایوب علی شاہ صاحب علیہ رحمت اللہ الواحد فرماتے ہیں کہ بچپن میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو گھر پر ایک مولوی صاحب قرآن مجید پڑھانے آیا کرتے. ایک روز کا ذکر ہے, مولوی صاحب کسی آیت کریمہ میں بار بار ایک لفظ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو بتاتے تھے مگر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان مبارک سے نہیں نکلتا تھا. مولوی صاحب زبر پڑھتے, آپ زیر, یہ کیفیت جاری رہی. اب رحمت اللہ تعالی علیہ کے دادا جان حضرت مولانا رضا علی خان صاحب علیہ رحمت اللہ الواحد نے یہ صورت دیکھی تو حضور یعنی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا, کلام منگوایا اور اس میں کاتب لکھنے والے رائٹر کی غلطی سے زیر کی جگہ زبر لکھ دیا گیا تھا. یعنی ابھی جو پریس پرنٹ پر ہمارے ہاں قرآن مجید فرقان حمید چھپنے کا معاملہ ہوتا ہے یا کتابیں چھپنے کا معاملہ ہوتا ہے, پہلے کاتب کتابت کیا کرتے تھے, لکھتے تھے, تو اس میں غلطی ہو گئی. یعنی جو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان سے نکلتا تھا وہ صحیح تھا. آپ کے دادا پوچھتے, بیٹا جس طرح مولوی صاحب پڑھتے تھے تم اس طرح کیوں نہیں پڑھتے؟ عرض کی, میں ارادہ کرتا ہوں مگر زبان پر قابو نہیں پاتا. عمر شریف کچھ بڑھتی چلی گئی, یہاں تک کہ آپ 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر پر پہنچے. اس عمر میں آپ نے تمام مروجہ علوم کی تکمیل اپنے والد ماجد رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علی رحمت اللہ المنان سے کر کے سند فراغت حاصل کر لی. اسی دن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک سوال کے جواب میں پہلا فتویٰ تحریر فرمایا. فتویٰ صحیح پا کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد نے مسند افتا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی سپرد کر دی, یعنی مفتی کا منصب دے دیا اور آخر وقت تک آپ فتویٰ تحریر فرماتے رہے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, 13 سال 4 ماہ 10 دن کی آپ کی عمر, آپ کے حالات یوں دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, دادا صاحب موجود ہیں, قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کے معاملات کے وقت, اس درس کے وقت دادا ان معاملات کو ملاحظہ فرما رہے. اب درسیات کی بات آتی ہے, علم دین حاصل کرنے کی بات آتی ہے, تو والد ماجد کی صحبت میں رہ کر آپ مروجہ علوم کو حاصل کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کی تکمیل ہو گئی. اور کتنے علوم کی تکمیل ہوئی, یعنی آج جو درس نظامی پڑھائی جاتی ہے جس کے اندر بعض فرض علوم کورس داخل ہیں, بعض فرض علوم داخل ہیں اور بعض فرضی کفایہ علوم داخل ہیں. اب اس کو تکمیل کرنے والے کچھ سات سال میں, کچھ آٹھ سال میں تکمیل کرتے ہیں. اور اس زمانے میں جو صدر الشریعہ کا زمانہ تھا جس کے بارے میں آپ بیان فرماتے ہیں, جو اس سے متصل ہی زمانہ ہے, اس وقت سولہ سال میں درس نظامی ہوا کرتی. اس سولہ سال کے عرصے کے اندر درسی کتابیں وغیرہ پڑھانے کے بعد خود صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ اب ایک طالب العلم میں اتنی استعداد ہو جاتی ہے, اتنی طاقت آ جاتی ہے, اتنی سمجھ آتی ہے, اتنا شعور پیدا ہو جاتا ہے کہ اب وہ علم حاصل کر سکتا ہے, راہ علم کھل جاتے ہیں, اب وہ چاہے تو علم حاصل کرے. اور اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ یہ ہے کہ تیرہ سال دس ماہ چار دن میں, یعنی ایک طرف سولہ سالہ درس نظامی کا پیریڈ اور اس کے بعد علم دین حاصل کر کر عالم بننا اور عالم بن کر مفتی بننا, سولہ سال سے زائد سال کے پڑھنے کا معاملہ ہے. یہاں کل عمر تیرہ سال دس ماہ چار دن ہے. درسی کتابیں پڑھنے کے بعد نہ صرف عالم بلکہ وہ اس عمر میں مفتی بن چکے ہیں. ایک طرف بیس سال کے قریب یا اس سے زیادہ کا عرصہ پڑھنے کے بعد اللہ کی رحمت شامل حال ہو, تو اس زمانے میں کوئی شخص مسند افتا پر بیٹھتا اور میرے آقا اعلی حضرت کی کل عمر چودہ سال کے قریب تھی, آپ مسند افتا پر جلوہ افروز ہو چکے تھے. اور اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس نہج کو دیکھیے, اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں, دادا کی توجہ پا رہے ہیں, علم حاصل کر رہے ہیں, والدین کی توجہ پا رہے ہیں, والدین کی گھر والوں کی توجہ کی برکت سے ایک شخص کو کس قدر رغبت ملتی ہے, ماحول ملتی ہے. اور بہت سی شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بچپن کے معمولات منفرد ہوا کرتے ہیں اور ان کی انفرادی نکھر کر سامنے آتی اور تاریخ کا حصہ بن جاتی ہے. اور اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے ایسے بچپن میں ایسے ہونے والے واقعات کے معمولات شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے ساتھ بھی ہوئے. اور بچپن کے اندر آپ کے حالات و واقعات میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ جہاں اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی اس کم سینی کے اندر آپ کا حافظہ, آپ کا علم حاصل کرنا, وہاں اللہ تبارک و تعالی کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو بچپن ہی سے منفرد ہوا کرتے ہیں. چنانچہ باب المدینہ کراچی میں عاشقان رسول کا ایک مدنی قافلہ کھارا در پہنچا. اب ایک اسلامی بھائی کی وہاں پہ یہ امیر علیہ سنت کے بچپن کے ایام ان علاقوں میں گزرے ہیں, تو وہاں ایک ضعیف العمر اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی. اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کرنی چاہیے اور امیر علیہ سنت کے حوالے سے کچھ تذکرہ کیا. تو اب یہ تذکرہ کرنے والے کو سامنے والوں نے جواب دیا کہ انہیں میں کم سینی سے جانتا ہوں, کم عمری سے جانتا ہوں, اور یہ بچپن ہی سے شرعی معاملات میں محتاط تھے. چھوٹی سی عمر تھی, رزق حلال کی خاطر مختلف ذرائع کو اختیار کیا. اب آپ مدظل العالی پہلے چیزیں وغیرہ بیچا کرتے تھے, ٹافیاں وغیرہ اور اس طرح کے بسکٹ اور کچھ چیزیں چھوٹی موٹی جو بچے عام طور پر خریدتے. اس زمانے میں آنے بھی چلتے تھے, تو کسی بچے نے دو آنے کی ٹافیاں مانگی, آپ نے اسے تین ٹافیاں دی اور تین اور دے رہے تھے, ایک آنے کی تین آتی ہوں گی. اب پہلی تین دی اور دوسری تین کی طرف آپ کی توجہ ہوئی, اتنی دیر میں بچہ تین لے کر بھاگ گیا, چلا گیا. اب نگاہوں سے اوجل ہو گیا. اب آپ دامت برکاتہم العالیہ کو فکر لاحق ہوئی کہ میرے پاس اس کی رقم ہے اور اس کی تین ٹافیاں میرے پاس ہیں. اس بچپن کی عمر میں اب آپ اس کی تلاش میں گرمی کے دن نکل پڑے, یہاں تک کہ گھروں پر جا جا کر آپ دامت برکاتہم العالیہ نے اس کا حلیہ بیان کیا اور وہ بیان کیا کہ اس کی ٹافیاں رہ گئی ہیں اور میں یہ ٹافیاں دینے کے لیے گھر گھر جا رہا ہوں, آپ کے آئے تو آپ بتا دیجئے. اور اس انداز سے وہ گئے یہاں تک کہ ایک معمر خاتون تک پہنچے اور وہ بچہ جو تھا وہ اسی عورت سے تعلق رکھتا تھا, تو اس نے کہا بیٹا کہ اتنی گرمی کے مارے تم نے یہ ساری ٹافیاں دینے کے لیے اتنی کوشش کیوں کی؟ آپ دامت برکاتہم العالیہ نے گفتگو کو طول دینے کے بجائے کہا اگر میں ابھی نہیں دیتا تو بروز قیامت رب عز و جل کی بارگاہ میں اس کا حساب کیسے دوں گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, بعض ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا بچپن دوسروں کے لیے نعمت بن جاتا ہے, دوسروں کے لیے رغبت کا سبب بن جاتا ہے اور دوسروں کو گویا ان کے بچپن سے مدنی پھول حاصل کرنے کو مل جاتے ہیں. اب ان کا بچپن ایسا اور ہماری اس وقت کی حالت کہ جبکہ احکام شریعت بالغ ہونے کے بعد ہماری طرف توجہ کر چکے, ہم لوگوں کے حقوق کے معاملے میں کیسے ہیں؟ لوگوں کی دل آزاری تو نہیں کر پاتے, لوگوں کے پیسے تو نہیں دبا دیتے, اور اگر ہم جان بوجھ کے قصدن دباتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ہی اس زمانے کے اندر اللہ رب العالمین کے ایسے بندے بھی موجود ہیں جو حقوق العباد کے معاملے میں بچپن ہی سے محتاط ہوا کرتے. بہرحال سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن شریف, اسی طرح بتدریج بہت سے بزرگ ایسے ہوتے ہیں جن کا بچپن ہمارے لیے رغبت کا سبب بنتا ہے, جس طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا واقعہ ہے. آپ گائے کی طرف بڑے کھیلنے کے لیے, تو گائے نے متوجہ ہو کر آپ کی طرف عرض کی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا نہیں فرمایا, اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ لے تا حیات کھیل کود سے محفوظ رہے. تو اس طرح کے بچپن کے معاملات ہوا کرتے ہیں بازوں کے. اور ہمارے ہاں جب ہمارے ہاں جو بچے پائے جاتے ہیں, ہمارے جو بعض افراد پائے جاتے ہیں, ہم اپنے ان کم عمر بچوں کو کتنا اپریشیٹ کرتے ہیں, کتنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور کتنا دین کی طرف راغب کرتے ہیں, بلکہ ہمارا تو گویا یوں سمجھیے کہ حالت دیگر ہے. مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف ہند کے ایک عاشق رسول نے ایک نوجوان پر انفرادی کوشش کر کر اس کو مدنی قافلے میں سفر کے لیے آمادہ کیا, مگر والد صاحب نے دنیاوی تعلیم میں رکاوٹ کے خوف سے اخروی تعلیم کے سفر سے روک دیا. بیچارے کو عاشقان رسول کی صحبت ملتے ملتے رہ گئی, نتیجتاً وہ برے دوستوں کے ہتھے چڑھ گیا اور شرابی بن گیا. اب اس کے والد صاحب کو اپنی غلطی کا احساس ہوا, اس نے اسی عاشق رسول کو درخواست کی کہ اس کو قافلے میں لے جاؤ, کہیں اس کی شراب کی لت چھوٹ جائے. اس نوجوان پر دوبارہ انفرادی کوشش کی گئی, مگر چونکہ پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا, بیچارہ بہت زیادہ بگڑ چکا تھا, لہذا کسی صورت مدنی قافلے میں سفر کے لیے آمادہ نہ ہوا. یعنی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن شریف یہ کہ گھر میں ایک ایسا ماحول ہے جو نیکیوں کی طرف رغبت کرنے والا ہے, علم دین کی طرف راغب کرنے والا ہے اور تقوی کے معاملے میں معاون و مددگار ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت کی والدہ ماجدہ کی جو صحبت آپ کو ملی وہ متقی پرہیزگار خاتون تھی, اور ایک نیک گھرانہ آپ کو ملا, اس نیک گھرانے کی صحبت آپ نے دیکھی. اب اس کے بعد ہم اپنے گھروں کی صورتحال کو دیکھیں کہ یہاں ہماری اپنی ذاتی صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارا بچہ, ہماری اولاد میں سے کوئی فرد اگر نیکی کی طرف بڑھتا ہے، نیکی کی دعوت دینے کے لیے آگے جاتا ہے، گناہوں سے رکنے والا بن جاتا ہے، گناہوں سے روکنے والا بن جاتا ہے، وہ نیکیوں کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، مسجد کی طرف رغبت کرتا ہے، مدرسے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، درس کی طرف جا رہا ہوتا ہے، مدنی خلیے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، تو بجائے اس کی حوصلہ افزائی کرنے کی اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، نیکیوں سے روکا جاتا ہے، اس کو نیک ماحول سے دور کرنے کی ہمارا اپنا ذہن بنتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسٹائی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جب اچھے ماحول کی برکتیں ملتی ہیں، اچھے گھرانے ہوتے ہیں، تو ایسے افراد بھی بعض اوقات مل جاتے ہیں جن کی وجہ سے ایک بہت بڑی امت راہ راست پر آ جاتی ہے، بہت بڑے امت کا بہت بڑا طبقہ دین پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتوں سے لاکھوں لاکھ مسلمانوں کی ایمانوں کا تحفظ ہوا، اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کی برکتوں سے لاکھوں لاکھ بے عمل مسلمان اسلام پر عمل کرنے والے بنے، بلکہ الحمدللہ ہی عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت کی برکت سے نہ صرف بے نمازی نمازی بنے، بلکہ جو اسلام سے دور تھے، غیر مسلم تھے، وہ بھی دار اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، جہاں امیر اہل سنت کی برکت سے دعوت اسلامی ہے، وہاں امیر اہل سنت نے مدنی قافلوں میں سفر کا بھی ذہن دیا۔ باندرہ بمبئی الہند کے ایک اسلامی بھائی کا کچھ اس طرح بیان ہے کہ میں نے رات چلتے ہوئے لبے سڑک کچھ لوگوں کو اکٹھا کھڑا دیکھا، قریب گیا تو کوئی نوجوان ایک کتاب سے جس پر جلی حروف سے فیضان سنت لکھا ہوا تھا پڑھ پڑھ کر کچھ سنا رہا تھا، میں بھی کھڑا ہو گیا، مجھے اس کی باتیں بہت بھلی معلوم ہوئی۔ اختتام پر ان لوگوں میں سے ایک نے خود آگے بڑھ کر مجھ سے انتہائی محبت سے ملاقات کی اور انفرادی کوشش کر کر منتیں کرتے ہوئے مجھے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی دعوت دی۔ درس کے الفاظ ابھی تک میرے کانوں میں رس گھول رہے تھے، چنانچہ میں نے بے اختیار ہاں کر دی، اور سچ مچ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کے ساتھ 3 دن کے مدنی قافلے کا مسافر بن گیا۔ مدنی قافلے میں مجھے وہ کیف و سرور حاصل ہوا کہ بیان سے باہر ہے۔ آخر کار ہمت کر کر ایک مبلغ کے آگے میں نے اپنا راز فاش کر دیا، میں نے بتایا کہ میں غیر مسلم ہوں، اب تک اسلام سے دور تاریکیوں میں بھٹک رہا تھا، آپ لوگوں کے درس، انفرادی کوشش اور مدنی قافلے میں حسن اخلاق کے بھرپور مظاہرے نے میرا دل مو لیا، مہربانی فرما کر مجھے مسلمان کر کر اپنا بنا لیجئے۔ الحمدللہ ہی عز و جل توبہ کر کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ دسمبر 2004 کا واقعہ ہے، مشرف با اسلام ہوئے اور یہ بتاتے وقت یعنی مارچ 2005 میں مجھے صرف 4 ماہ ہوئے ہیں، میں نے داڑھی بڑھانا شروع کر دی ہے، سر پر دن بھر امامے کا تاج سجانے رکھنے کا معمول ہے، اور اس وقت دعوت اسلامی والے عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں 63 دن کے لیے سفر کر رہا ہوں۔ آؤ اے عاشقی مل کے کریں تبلیغ دین، آؤ اے عاشقی مل کے تبلیغ دی، غیر مسلم کو کرے قافلے میں چلو، سنتیں عام ہو، عام نیک کام ہو، سب کرے کوششیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اپنے گھر میں مدنی ماحول بنائیے اور مدنی انعامات کا رسالہ تھام لیجئے، روزانہ اس کی فکر مدینہ کو اپنا معمول بنا لیجئے، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے الفاظ تک کو درست ادا فرمائیے، ان کو اگر آپ نے اچھے الفاظ کے ذریعے مخاطب کرنا شروع کیا، کلام کرنا شروع کیا، تو گویا ان کی تربیت کا آغاز ہو گیا۔ چنانچہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اصلاح امت کے جذبے کی خاطر مدنی انعامات کا تحفہ دیا، ان مدنی انعامات میں سے 7واں مدنی انعام یہ ہے، کیا آج آپ نے گھر میں اور باہر بھی ہر چھوٹے بڑے حتیٰ کے والدہ اور اگر ہیں تو اپنے بچوں اور ان کی امی کو بھی تو کہہ کر مخاطب کیا، یا آپ کہہ کر؟ نیز ہر ایک سے دوران گفتگو ہیں کہہ کر بات کی یا جی آپ کہنا درست اور جی کہنا درست جواب ہے. روزانہ اس کی فکر مدینہ کریں گے, یعنی گویا مدنی انعامات پر استقامت پانے کے لیے مدنی انعام پر عمل کریں گے. اور وہ کیا؟ فکر مدینہ والا مدنی انعام. مدنی انعام نمبر 15 فکر مدینہ. روزانہ اس کی فکر مدینہ ہوگی تو گویا آپ کا اگر آج ذہن بنا بچوں سے ادب سے بات کروں گا, ہو سکتا ہے بھول جائیں, اب جب آپ نے کل دوبارہ رسالہ نکالا تو اب آپ کے ذہن میں اس مدنی انعام نے گویا وہ ریمائنڈر لگا دیا کہ اب اگر آپ بھول گئے تھے اب دوبارہ کوشش کیجئے, آپ بھول گئے اس پر عمل نہیں ہو سکا دوبارہ کوشش کیجئے, انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے آپ اور جی کہنے کے عادی بن جائیں گے. صرف یہی نہیں بلکہ انشاءاللہ عزوجل دیگر مدنی انعامات پر بھی عمل کرنے کا ذہن ملے گا. اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کا جو واقعہ بیان کیا گیا وہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ رسالے ابتدائی شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ابتدائی حالات تذکرہ امیر اہل سنت قسط 2, اس کی قسط 1, 2, 3, 4, 5 آپ حاصل کر سکتے ہیں دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے انشاءاللہ عزوجل آپ کو ویب سائٹ پر بھی یہ رسالہ مل جائے گا. اسی طرح تذکرہ امام احمد رضا بھی آپ ویب سائٹ سے حاصل کر سکیں گے. بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور سنت و آداب میں سے چند مدنی پھول عرض کرتا ہوں. اب جو مدنی پھول بیان کیے جائیں گے ان میں ہر ہر مدنی پھول کو سنت رسول مقبول علی صاحب الصلاۃ والسلام پر محمول مت فرمائیے. ان میں سنتوں کے علاوہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے منقول مدنی پھولوں کا بھی شمول ہے. یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ جب تک یقینی طور پر معلوم نہ ہو کسی عمل کو سنت رسول نہیں کہہ سکتے. تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا, جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور آنے والا مہینہ بھی ماہ نور کا مہینہ ہے انشاءاللہ عزوجل. ابھی ہم شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مکتوب کو بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے. تو اس مدنی مہینے میں مدنی حلیہ اختیار کر لیجئے, مدنی خلیہ اپناؤ کہ 14 حروف کی نسبت سے لباس کے 14 مدنی پھول. پہلے 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملاحظہ ہو, جن کی آنکھوں اور لوگوں کے ستر کے درمیان پردہ یہ ہے کہ جب کوئی کپڑا اتارے تو بسم اللہ کہہ لے. مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ الرحمن علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں, جیسے دیوار اور پردہ لوگوں کی نگاہ کے لیے آڑ بنتے ہیں, ایسے ہی اللہ کا ذکر جنات کی نگاہوں سے آڑ بن جاتا ہے. جنات اس یعنی شرمگاہ کو دیکھ نہ سکیں گے. جو شخص کپڑا پہنے اور یہ پڑھے الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ, تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ. عز و جل مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو اس طرح کی دعائیں بھی یاد کریں گے. جو باوجود قدرت زیب و زینت کا لباس پہننا تواضع یعنی عاجزی کے طور پر چھوڑ دے, اللہ تعالی اس کو کرامت کا حلہ پہنائے گا. خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک لباس اکثر سفید کپڑے کا ہوتا، لباس حلال کمائی سے ہو اور جو لباس حرام کمائی سے حاصل ہو اس میں فرض نفل کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، منقول ہے جس نے بیٹھ کر امامہ باندھا یا کھڑے ہو کر سراویل یعنی پجامہ یا شلوار پہنی تو اللہ عز و جل اسے ایسے مرض میں مبتلا فرمائے گا جس کی دوا نہیں۔ پہنتے وقت سیدھی طرف سے شروع کیجئے کہ سنت ہے، مثلا جب کرتا پہنے تو پہلے سیدھا آستین، سیدھا ہاتھ سیدھے آستین میں سیدھا داخل کیجئے، پھر الٹا ہاتھ الٹی آستین میں۔ اسی طرح پاجامہ پہننے میں پہلے سیدھے پائچے میں سیدھا پاؤں داخل کیجئے، اور جب کرتا یا پاجامہ اتارنے لگے تو اس کے برعکس یعنی الٹ کیجئے، یعنی الٹی طرف سے شروع کیجئے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1197 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد 3 صفحہ 409 پر ہے، سنت یہ ہے کہ دامن کی لمبائی آدھی پنڈلی تک ہو اور آستین کی لمبائی زیادہ سے زیادہ انگلیوں کے پوروں تک اور چوڑائی ایک بالشت ہو۔ سنت یہ ہے کہ مرد کا تہبند یا پاجامہ تخنے سے اوپر رہے، مرد مردانہ اور عورت زنانہ ہی لباس پہنے۔ چھوٹے بچوں اور بچیوں میں بھی اس بات کا لحاظ رکھیے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ 481 پر ہے، مرد کے لیے ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک عورت ہے، یعنی اس کا چھپانا فرض ہے، ناف اس میں داخل نہیں اور گھٹنے داخل ہیں۔ اس زمانے میں بتیرے ایسے ہیں کہ تیبن یا پاجامہ اس طرح پہنتے ہیں کہ پیڑوں یعنی ناف کے نیچے کا حصہ کھلا رہتا ہے، اگر کرتے وغیرہ سے اس طرح چھپا ہوا ہے کہ جلد یعنی کھال کی رنگت نہ چمکے تو خیر، ورنہ حرام ہے۔ اور نماز میں چوتائی کی مقدار کھلا رہا 1/4 تو نماز نہ ہوگی، خصوصاً حج و عمرے کے آرام والے کو اس میں سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔ آج کل بعض لوگ سر عام لوگوں کے سامنے نیکر یعنی ہاف پینٹ پہنتے ہیں جس سے ان کے گھٹنے اور رانیں نظر آتی ہیں، یہ حرام ہے۔ ایسوں کے کھلے گھٹنوں اور رانوں کی طرف نظر کرنا بھی حرام ہے، بالخصوص کھیل خود کے میدانوں، ورزش کرنے کے مقامات اور ساحل سمندر پر اس طرح کے مناظر زیادہ ہوتے ہیں، لہذا ایسے مقامات پر جانے میں سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔ تکبر کے طور پر جو لباس ہو وہ ممنوع ہے۔ تکبر ہے یا نہیں اس کی شناخت یوں ہے کہ ان کپڑوں کے پہننے سے پہلے آپ کی جو حالت تھی اگر پہننے کے بعد بھی وہی حالت ہے تو معلوم ہوا کہ ان کپڑوں سے تکبر پیدا نہیں ہوا، اگر وہ حالت اب باقی نہیں رہی تو تکبر آ گیا، لہذا ایسے کپڑے سے بچے کہ تکبر بہت بری صفت ہے۔ مدنی خلیہ، داڑھی، زلفیں، سر پر سبز امام شریف، سبز رنگ گہرا یعنی ڈارک نہ ہو، کلی والا سفید کرتا سنت کے مطابق آدھی پنڈلی تک لمبا، آستین ایک بالش چوڑی، سینے پر دل کی جانب والی جیب میں نمایاں مسواک، پاجامہ یا شلوار تخنوں سے اوپر، سر پر سفید چادر اور پردے میں پردہ کرنے کے لیے مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے کتھئی چادر بھی ساتھ رہے تو مدینہ مدینہ۔ دعائے عطار، یا اللہ عز و جل مجھے اور مدنی خلیے میں رہنے والے تمام اسلامی بھائیوں کو سب سبز گنبد کے سائے میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ یا اللہ عز و جل ساری امت کی مغفرت فرما۔ آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے درود پاک کے معمولات،

تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، شیخ طریقت امیر اہل سنت جشن ولادت کی مزید 18 نیتیں بھی ارشاد فرماتے ہیں اور دعائے اتار ہے، یا رب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خوش دلی اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جشن ولادت منانے کی توفیق مرحمت فرما، اور جشن ولادت کے صدقے ہمیں جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عنایت کر۔ آئیے اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں کہ حکم قرآنی و اما بنعمت ربک فحدث، ترجمہ کنز الایمان، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا چرچا کروں گا۔ رضا الہی پانے کے لیے جشن ولادت کی خوشی میں چراغا کروں گا۔ جبریل امین علیہ السلام نے شب ولادت جو 3 جھنڈے گاڑے تھے اس کی پیروی میں جھنڈے لہراؤں گا۔ سبز گنبد کی نسبت سے سبز پرچم لہراؤں گا۔ دھوم دھام سے جشن ولادت منا کر کفار پر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سکہ بٹھاؤں گا کہ گھر گھر چراغا اور سبز جھنڈے دیکھ کر کفار یقیناً حیران ہوتے ہوں گے کہ مسلمانوں کو اپنے نبی کی ولادت سے والہانہ پیار ہے۔ جشن ولادت کی دھوم مچا کر شیطان کو پریشان کروں گا۔ ظاہری سجاوٹ کے ساتھ ساتھ توبہ و استغفار کے ذریعے اپنے باطن کو بھی سجاؤں گا۔ 12ویں رات کو اجتماع میلاد اور عید میلاد النبی کے دن نکلنے والے جلوس میلاد میں شرکت کر کے ذکر خدا و مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادتیں اور علماء و صلحاء کی زیارتیں اور عاشقان رسول کے قرب کی برکتیں حاصل کروں گا۔ جلوس میلاد میں با امامہ اور حتی الامکان با وضو رہوں گا، اور جلوس کے دوران بھی مسجد کی نماز با جماعت ترک نہیں کروں گا۔ حسب توفیق لنگر رسائل کی ترکیب بناؤں گا، انفرادی کوشش کرتے ہوئے کم از کم 12 اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلے میں سفر کی دعوت دوں گا۔ جلوس میلاد میں حتی الوسع سارا راستہ زبان اور آنکھ کا کفل مدینہ لگائے نعتوں کی سماعت اور درود و سلام کی کثرت کروں گا۔ یا رب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خوش دلی اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جشن ولادت منانے کی توفیق مرحمت فرما، اور جشن ولادت کے صدقے ہمیں جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عنایت کر۔ بخش دے ہم کو الہی بہر میلاد النبی، بخش دے ہم کو الہی بہر میلاد النبی، نام آئے اعمال عصیاں سے میرا بھرپور ہے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آنے والی منگل سے جو کہ ممکنہ طور پر ماہ ربیع النور کی چاند رات ہوگی، تو آنے والے منگل سے انشاءاللہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرمائیں گے۔ الحمدللہ اس میں روزانہ ہی، چونکہ یہ ملک بھر میں ہماری او بی وین کے ذریعے دوسرے شہر کے اسلامی بھائی بھی شامل ہوں گے، باب المدینہ کے اسلامی بھائی بھی، کابینہ وائز روزانہ اس مدنی مذاکرے میں بھرپور شرکت کریں گے۔ انشاءاللہ اس کی تاریخوں کا بھی اعلان آپ کے حلقوں میں کیا جائے گا۔ انشاءاللہ 24 جنوری جو ممکنہ منگل ہے، تو اس میں اس سے مختلف شعبہ جات بھی شرکت کر رہے ہیں، تو اس کا جدول بھی انشاءاللہ آپ کو ملے گا، جس میں کبھی ڈاکٹر شرکت کریں گے، کبھی جامعۃ المدینہ کے اسلام بھائی ہوں گے، کبھی وکلا ہوں گے، کبھی تاجران ہوں گے۔ ان تاریخوں کو بھی نوٹ کرے، بھرپور دعوت دے، اور اپنے ساتھ ہو لے کر امیر اہل سنت کی صحبت پانے کے لیے، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں مدنی چینل کے ناظرین اس اجتماع میں حاضر ہیں، نیت کر لیں کہ انشاءاللہ روزانہ رات کو ہونے والے امیر اہل سنت کے اس مدنی مذاکرے میں اول تاخر شرکت کریں گے، انشاءاللہ اس کی بھرپور دعوت بھی پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا مکتبۃ المدینہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کی مجلس کو سلامت رکھے، بھرپور انہوں نے کوششیں کی اور الحمدللہ وہ عاشقان رسول کہ جن کو لنگر رسائل کا مدنی زین الحمدللہ میرے لیے سنت دیتے ہی ہیں، تو اس بار ہمارے مکتبۃ المدینہ نے لنگر رسائل کا خصوصی تحفہ تیار کیا ہے۔ اب اس میں تھا یہ کہ جو اس کا جو انہوں نے پیکج ایک پہلا جو بنایا ہے، اس میں یہ سارے رسائل چھوٹے بڑے شامل کیے ہیں، 50 کے قریب اس میں یہ بڑے رسائل شامل ہیں، اور اس کی قیمت تقریباً 430 روپے کے آس پاس بنتی تھی۔ بہت کوشش کی تاکہ امیر اہل سنت کا یہ لنگر رسائل کی جو تحریک ہے یہ زیادہ پروان چڑھے، الحمدللہ خصوصی ڈسکاؤنٹ کرتے کرتے اس کی قیمت جو 430 روپے کے قریب تھی، مکتبۃ المدینہ نے ماہ ربیع النور کی آمد کی خوشی میں اس کی قیمت صرف 355 روپے رکھی ہے۔ تو یہ پیکٹ الحمدللہ آج سے دستیاب ہے، اسے حاصل کیجئے، اور اسی کے ساتھ چھوٹے رسائل جو جی بی سائز کے، اگر اس طرح کا پیکٹ وہ حاصل کرنا چاہیں تو اس کی قیمت بھی تقریباً 190 روپے کے قریب بن رہی تھی جو مکتبۃ المدینہ پہ سیل ہوتا ہے۔ 50 عدد چھوٹے رسالے یہ صرف 150 روپے ہدیے میں دستیاب ہیں، یعنی ایوریج تقریباً 3 روپے ہدیہ پڑے گا۔ تو یہ رسالے الحمدللہ کئی ایک کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، تو اس کو حاصل کیجئے۔ اور الحمدللہ جو باپا جھنڈا پسند فرماتے ہیں سادہ، تو یہ بڑے سائز میں پرچم جو ہے الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے اس کو بھی جاری کیا ہے، اور اس کی قیمت صرف 12 روپے ہے۔ یہ بڑے سائز کا جھنڈا ہے، اس کو بھی حاصل کیجئے، سادہ جھنڈا امیر سن پسند فرماتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اعلان کرنا ہے، صلو علی الحبیب، تو اس میں مطلب ہم جو ہے احتیاط کریں، اور جتنا زیادہ سے زیادہ اسلامی بھائیوں کو ترغیب دلا سکتے ہیں لنگر رسائل کی ترغیب دلائیے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مکتبۃ المدینہ کے اعلان سماعت فرما لیں، اس سے پہلے کہ اعلان سن لیجئے، مجلس مکتوبات و تعویذات اتحادیہ کی طرف سے اعلان ہے کہ الحمدللہ ہر جمعرات کو یہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اجتماع کے بعد بھی تعویذات اطاریہ اور استخارے کا سلسلہ رہتا ہے۔ ہر جمعرات کو یہ سلسلہ باہر فیضان مدینہ کے باہر تھا، لیکن الحمدللہ آج سے اب یہ اجتماع میں ہر جمعرات کو انشاءاللہ عز و جل یہیں مسجد کے صحن میں، باہر فنا مسجد میں، یا مدنی چینل کا جو ہمارا مکتب ہے اس کے قریب ہی ہمارے تعویذات اطاریہ کے سلسلے میں موجود ہوں گے، اور انشاءاللہ عز و جل یہیں آپ کو تعویذات اطاریہ دینے کی سہولت اور استخارہ وغیرہ کی سہولت انشاءاللہ عز و جل یہیں ہوگی۔ انشاءاللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ کے اعلان سماعت فرما لیں۔ امیر اہل سنت کا رسالہ جس میں سے ابھی ہم نے مکتوب میں سماعت کیا، آپ اندازہ کریں کہ مکتوب کی کتنی برکت ہے۔ ماشاءاللہ اس رسالے کے اندر، یہ رسالہ صبح بہارا امیر اہل سنت کی تصنیف رسالہ، صرف 10 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستے سے حاصل کریں، اور یہی رسالہ چھوٹی سائز میں جے بی سائز میں 5 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ پر دستیاب ہے۔ اس رسالے کے الحمدللہ صبح بارہ منانے کی برکتیں، فضائل اور اس کے متعلق انشاءاللہ اور بھی چیزیں، اور بھی بہت ساری باتیں اس کے اندر الحمدللہ موجود ہیں۔ اس رسالے کو 10 روپے ہدیہ پر حاصل فرمائیں۔ امیر اہل سنت دعوت برکات علی کا رسالہ تذکرہ امام احمد رضا، اسے بھی مکتبۃ المدینہ کے بستے سے حاصل فرمائیں، تذکرہ امام احمد رضا۔ اسی طرح امیر اہل سنت کا رسالہ بریلی سے مدینہ، یہ بھی 8 روپے ہدیہ بڑی سائز اور 4 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ سے حاصل فرمائیں۔ نگران شورا حاجی محمد عمران عطاری سلم الباری کے بیانات کا سلسلہ کیسا ہونا چاہیے، سبحان اللہ، ہر موضوع اپنی جگہ ایک ہے۔ الحمدللہ نگران شورا نے پچھلے دنوں کیسا ہونا چاہیے کہ موضوع پر بیان کیا تھا، دوست کو کیسا ہونا چاہیے، اس کی ویڈیو سی ڈی الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کے بستہ پر آ چکی ہے، صرف 25 روپے ہدیہ پر حاصل فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب انشاءاللہ ذکر ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، صلاۃ و سلام، اور اس کے بعد انشاءاللہ اذان عشاء نماز عشاء ادا کی جائے.